13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر 72 چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پریشان نہ ہوں, یہودی اہل کتاب اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا دین, یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. صرف اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے بلکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا, اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادت پہ ان کو روکنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان افراد کو بھی شہید کیا, یہاں تک کہ ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. یہاں یہ بات ذہن میں آئی کہ 43 انبیاء کرام علیہ السلام کیا موجود تھے. نبی علیہ السلام سے پہلے ایک ایک وقت میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں بھیجا بحیثیت نبی کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مختلف علاقوں کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی تشریف فرما تھے, ایک جگہ پہ بھی متعدد انبیاء کرام موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام موجود تھے, حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت یہ موجود تھے. تو لہذا ایک ایک وقت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام موجود رہے. تو جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کی شہادت کی وجہ کیا کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں کہ جس وجہ سے ہم نے انہیں شہید کیا, ان کو ناحق شہید کیا. جنہوں نے ہدایت کے ذریعوں کو قبول نہیں کیا وہ ہدایت کو کیسے قبول کریں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی شہید نہیں کیا بلکہ اپنوں میں سے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تائید کی تھی, ان کا وجود بھی ان کو گوارا نہیں ہوا. جب ان کا وجود گوارا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی بات کیسے قبول کریں گے؟ پھر یہ کہ ان کی عادتیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اعتراضات کر رہے ہیں. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی اور مجھے اور آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ ان پہ اعتماد نہیں کرنا, صرف ذمہ داری پیغام کا پہنچانا ہے. تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے, اور فرمایا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا, ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال قبولیت نہیں رکھتے. اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تو تباہی و بربادی ہے, اور کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے مددگاروں کو شہید کیا, اس لیے کوئی ان کی مدد کرنے والا اور ان کو عذاب سے چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ بات بیان فرما کے پھر آگے فرمایا, الم تارا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو قرآن مجید میں جو دیکھنا استعمال ہوا ہے یہ تین معنی کے اندر ہے. ایک ہے دیکھنا, جس کو رویت بصری کہتے ہیں, آنکھ سے دیکھنا. ایک دیکھنا ہے عقل سے دیکھنا, ایک دیکھنا ہے خبر سے دیکھنا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا, تو وہاں خبر سے دیکھنا ہے کہ ہم آپ کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں, اور خبر جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے اپنے دیکھنے کے مقابلے میں. اور جہاں کفار کا دیکھنا ہے تو وہاں عقل کا دیکھنا ہے. اور جہاں واقعات ہو گئے ان واقعات پر الم ترا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں آنکھ سے دیکھنا ہے. تو یہاں فرمایا الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف. یہ دیکھنا سامنے کا دیکھنا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا واسطہ پڑا ہے ان یہودیوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف, جو اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی, کتاب میں سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب وہ ہیں جن کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے. اب ایک حصے سے مراد کیا ہے؟ ایک حصے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں, تورات اور انجیل, وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتابیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کل کتابوں میں سے ان کو ساری کتابیں نہیں دی گئیں, ان کو کتابوں میں سے کچھ کتابیں دی گئی ہیں. تورات اللہ کی کتاب کا حصہ, انجیل اللہ کی کتاب کا حصہ, کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب میں سے ایک حصہ یہودیوں کو دیا گیا تورات, ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیا گیا انجیل, اور اسی ہمے سے حصہ ہے یہ قرآن مجید. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سے کتاب ہے. تو الکتاب یہاں جنس کے لیے استعمال ہوا ہے, جیسا کہ ہم کہتے ہیں گھوڑا وفادار ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ مخصوص گھوڑا وفادار ہے, بلکہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی جنس مراد ہے. یہاں الکتاب جنس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے نازل فرمائی. تو اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو, کیا سب نازل کیا ہوا اللہ نے عطا فرمایا؟ نہیں, بلکہ قرآن مجید اللہ اب نازل فرما رہا ہے, اور اللہ نے اسی کتاب میں سے تورات اور انجیل, یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو عطا فرمائی. تو نصیب من الکتاب سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں میں سے کچھ حصہ ان کو عطا کیا گیا, ایک معنی یہ. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات نازل فرمائی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل نازل فرمائی, ان کے پاس جو اصل کتاب ہے وہ پوری اصل کتاب ہے؟ نہیں, ان کے پاس تب تحریف شدہ کتاب ہے, اس کے اندر جو اصل حصہ ہے جو اللہ کی کتاب کا حصہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو لہذا ان کے پاس جو حصہ موجود ہے تورات کا, اور جو حصہ موجود ہے انجیل کا, جو اصل حصہ ان کے پاس موجود ہے اسی کو اگر دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی صداقت اس سے بھی واضح ہو جاتی. تو دوسرا یہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اوتو نصیب مل کتاب کے اندر جی ہے, ایک ہے کتاب کے الفاظ, ایک ہے کتاب کی سمجھ, کتاب کا فہم. تو یہاں نصیب سے مراد کتاب کا فہم ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب کی جو سمجھ عطا فرمائی ہے, اگر اس کو یہ استعمال کر لیں تو بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو ہمیں کہ الم طرف, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف, جو اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ مل کتاب ہی کتاب میں سے, یدعونا, وہ بلائے جاتے ہیں, الی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف. जिनको इससे पहले किताबें दी गई हैं उनको बुलाया जा रहा है। किस तरह बुलाया जा रहा है? अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जा रहा है। कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, तो जिस अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई, जिस अल्लाह ने इंजील नाजिल फरमाई, कुरान मजीद भी उसी अल्लाह की किताब है। जब उसी अल्लाह की किताब है तो चाहिए क्या कि इस किताब की तरफ इनको मुतवज्जे होना चाहिए। एक मानी इसके ये है। दूसरी मानी इला किताब इल्ला से मुराद तौरात है, कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तरफ बुलाया जाता है कि आओ तौरात को उठाओ देखो कि उसमें नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है या जिक्र नहीं। इनका दावा है कि हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम यहूदी थे। एक दावा ये है, तो हमें कि अपनी किताब तौरात उठा कर लाओ तो उसमें देखो कि तुम्हें पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। यहूदियत का आगाज़ हुआ है तौरात के नाजिल होने के बाद, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तौरात के नाजिल होने से पहले, तो यहूदी कैसे हो गए? तो लिहाजा अपनी किताब ही से तुम फैसला कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपनी किताब तौरात को, अपनी किताब इंजील को उठाकर देखो कि उसमें नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की अलामतें मौजूद हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना, नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र उसके अंदर मौजूद है, कुरान मजीद का जिक्र उसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा अपनी किताब लेकर आओ, उसमें भी अगर तुम गौर कर लो तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत खुद तुम्हारी किताब से भी वाज़ेह है, तो अपनी किताब को देख लो तो अभी तुम्हें ईमान के लिए हिचकिचाहट की तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं है। फरमाया कि इला किताब इल्लाही, जो दाउना वो बुलाए जाते हैं इला किताब इल्लाही, अल्लाह की किताब की तरफ, लियाहकुमा, ताकि वो फैसला करे बैनहुम, उनके दरमियान। तो ये बात अभी गुजारिश की गई कि किताब से मुराद कुरान मजीद भी, कि कुरान मजीद भी सही फैसला करने वाली किताब है, कि तुम हक पर हो या तुम बातिल नज़रियात के अंदर मुब्तला हो चुके हो, इसका फ़ैसला कौन करेगा? कुरान मजीद करेगा। इसलिए कुरान मजीद को फुरकान कहा। और दूसरा इशारा यह है कि अपनी ही किताब लेकर आओ, जिसको तुम अल्लाह की किताब मानते हो, उसी से फ़ैसला करा लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं या नबी नहीं हैं। फरमाया कि इन हकायक के बावजूद हुआ क्या? सुम्मा फिर यतवल्ला, रुख फेर लिया फरीकुन, एक फरीक ने, मिनहुम, इन में से, वहुम मोरिदून, वो हैं ही और वो हैं फिरने वाले। अब यहाँ अल्लाह ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, मोरिजून एराज करना, और दूसरा यतवल्ला के रुख फेरना, पीठ फेरना, किसी चीज़ को देखना और देखने के बाद रुख फेर कर पीठ फेर के चल पड़ना, इसको तवल्ला कहते हैं। और एराज कहते हैं कि तवज्जो ही ना करना। तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के ये लोग जो यहूदी और ईसाई, ये यहूदी बिलखसूस, इनकी एक गिरोह ने जानबूझ के, जानते हुए कि आप अल्लाह के रसूल और नबी हैं, उसके बावजूद भी रुख फेर दिया। फरमाया कि इस पर ताज्जुब नहीं, वहुम मोरिजून, ये तो ऐसे हैं कि तवज्जो भी करने वाले नहीं, तवज्जो करने के बाद रुख फेर लिया तो इस पर ताज्जुब कैसे होगा, ये तो वो लोग हैं जो तवज्जो करने वाले भी नहीं। मोरिजून यहाँ जो है इस्म है, और यतवल्ला ये फेल है, कि वक्ती तौर पे जो काम किया जाए उसके लिए फेल इस्तेमाल होता है, और जहाँ मुस्तकिल हो वहाँ इस्म इस्तेमाल होता है। फरमाया कि इनका तो मिजाज ऐसा है कि ये तो रुख फेरने वाले हैं, तवज्जो करने वाले ही नहीं, अल्लाह की बात को, अल्लाह के हुक्म को ये कबूल ही नहीं करते, ये इनका मिजाज ऐसा है, तो इसलिए आप इस पे परेशान ना हो। फरमाया कि ऐसा क्यों है, ये क्यों अल्लाह की किताब से रुख फेरते हैं, अल्लाह के नबी से रुख क्यों फेरते हैं, ये अंदाज गफलत का इख्तियार क्यों करते हैं, बेरुखी का अंदाज क्यों इख्तियार करते हैं? फरमाया उसकी वजह क्या है? ज़ालिका, वो भी अन्नहुम, इस वजह से कि ये हैं, कैसे हैं, कालू के, इन्होंने कहा, लन तमस्सन नारु, हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला अय्याम मादूदात, मगर गिनती के दिन। अब इनका नज़रिया जो है वो आखरत के बारे में गफलत का नतीजा, गफलत का नज़रिया है, उसकी वजह से ये दीन से दूर जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि एक दावा यह किया कि आग हमें छुएगी सिर्फ सत चंद दिन। पहली तो बात यह है कि हम आग में जाएंगे नहीं, क्यों? کہ حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیری اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے. ایک بات یہ انہوں نے بلا رکھی. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے, اللہ حکم دے گا ہمارے بارے میں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. اب یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب جہنم کی طرف ہمیں دھکیلا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے, ہمارے ختنے چیک کرتے جائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ جنت کے رخ پہ بھیجتے رہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اسلام وہاں کھڑے ہو کے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ختنے چیک کریں گے, تو وہ ختنے چیک کرتے جائیں گے اور ہمیں جہنم کی بجائے جنت کے رخ ہمارا رخ پھیرتے رہیں گے. ایک نظریہ یہ, ایک نظریہ ان کا یہ کہ جہنم میں ڈالا تو جائے گا ہمیں, لیکن جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو یہ سزا صرف 7 دن کی ہوگی. کہ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں بس, زیادہ سے زیادہ 7 دن کی ہمیں سزا ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا 6 دنوں میں, تو کل دن 7 ہیں, تو لہٰذا 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے. پھر ایک نظریہ یہ اختیار کر لیا کہ نہیں, اگر زیادہ بھی ہم جہنم میں رہے تو 40 دن رہیں گے. 40 دن کون سے؟ کہ وہ ہمارے جو بڑے تھے آبا و اجداد, انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن, تو اس 40 دن کیونکہ بچھڑے کی پوجا کی تھی تو اس کی سزا کے طور پر ہم 40 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. پھر ایک نظریہ یہ اختیار کیا نہیں, اگر 40 دن سے بھی زیادہ رہنا پڑا ہے تو اس میں 40 سال ہیں, کہ صحرا کے اندر جو بھٹکتے رہے ہم وہ 40 سال کا وقت ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرو اور بیت المقدس میں جو قابض ہیں ان کے خلاف جہاد کرو اور ہم تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو اس پہ یہ واقعہ آگے آئے گا قرآن مجید میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, قد و قامت کے اعتبار سے بھی, قوت کے اعتبار سے ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں. جب ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ فرما رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ کے نبی ہیں, وہ خوشخبری دے رہے ہیں, تو لہٰذا تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا چاہیے اور اللہ کامیابی دے گا. اب انہوں نے ان 2 ساتھیوں کو جواب نہیں دیا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا, کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں موجود ہیں, باقی رہی یہ بات کہ فتح اللہ نے دینی ہے تو اللہ تعداد کا محتاج تو نہیں ہے. فضحب انت رب کا فقات اللہ ہونا پائیدوں, تو اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ تشریف لے جائیں, جا کے وہاں جہاد کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, جب کامیابی ہو جائے تو اس وقت کوئی آدمی بھیج دینا, ہمیں اطلاع ہو جائے گی, ہم وہاں حاضر ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو سزا دی کہ یہ 40 سال تک بھڑکتے رہیں گے صحرا کے اندر. تو وہاں بھڑکتے رہے, تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام کی ان سے پہلے وفات ہو گئی, پھر حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے نبی بنائے گئے, تو ان کی تربیت میں رہے, پھر 40 سال کے بعد جو وہاں سے نکلے, پھر بیت المقدس کا رخ کیا, جہاد کیا اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. تو یہاں کہا جی کیونکہ ہماری نافرمانی کی سزا دنیا میں 40 سال ہے, وہی 40 سال کی سزا جہنم میں ہوگی, تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے. تو یہ مختلف نظریات تھے جو انہوں نے اختیار کر رکھے تھے کہ اگر جہنم میں ہم گئے بھی تو 7 دنوں کے لیے جائیں گے. پھر یہ کہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے, عیسائی بھی نہیں جائیں گے. عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام جو اپنا بیٹا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سولی پہ چڑھا کے سزا دلوا دی, تو لہٰذا اب انسانوں کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا, قیامت تک کہ انسان گناہوں سے پاک ہو گئے, تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو یہ نظریہ اختیار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھایا جانا, اس کو مان کے کہا کہ یہ جو چڑھایا جانا تھا یہ کیوں چڑھایا گیا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو, پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر کیوں چڑھایا گیا, اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ کہا کہ نہیں, وہ اللہ نے خود چڑھوایا ہے اس لیے تاکہ باقی انسانوں کو جہنم میں نہ ڈالا جائے. تو لہٰذا ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس انداز سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا. پھر یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے کوئی اور نہیں جائے گا، عیسائیوں کا دعویٰ کہ جنت میں ہم جائیں گے کوئی اور نہیں جائے گا، اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی بنی ہوئی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں۔ اللہ کا تو ضابطہ یہی ہے کہ جو صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس کی وجہ کیا؟ آخرت کے بارے میں اپنے گھڑے ہوئے نظریات ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ فرمایا وغرہ ہوں اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، کس چیز نے؟ ما کانو یفترونا، وہ جس کو وہ گھڑا کرتے تھے، کہ وہ باتیں جو گھڑتے رہے اپنی طرف سے، ان اپنی گھڑی ہوئی باتوں نے ان کو غفلت میں مبتلا کیا، آخرت کے بارے میں ان کو غافل کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ کام کرنے لگے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، اور اسی مخالفت کی بنیاد پر ہی یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ نے جھنجھوڑا ہے کہ متوجہ کیا کہ حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھ لو۔ فرمایا فکیفا، بس کیسے ہوگا؟ اذا جب جمع نہ ہوں ہم جمع کریں گے ان کو، جمع نہ ہم نے جمع کیا ہوں ان کو، اور جب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب اذا لگ جائے تو اس کے معنی فی الحال فی المستقبل کے ہوتے ہیں، تو جمع نہ ہم نے جمع کیا، تو ماضی کا استعمال فرمایا کہ یقینی بات ہے کہ ہم قیامت کے دن جمع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اذا لگا کے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں، یہ واقعہ آگے ہوگا۔ فقیفہ، پس کیسے ہوگا کہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ اذا جب جمع نہ ہوں ہم جمع کریں گے ان کو، لیومن ایک دن کے لیے، کہ ایک دن میں ان کو جمع کریں گے، وہ دن قیامت کا دن ہے، اس دن ان کو جمع کریں گے اور اس دن کا منظر دکھانے کے لیے ان کو وہاں کھڑا کریں گے، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں، ریب شک کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوگا، قیامت برپا ہوگی اور اس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ وا اور وفیت، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفتن، ہر شخص، ماں کا سبق جو اس نے کمایا، کہ انسان اس دن اپنی نیکیوں کو بھی دیکھے گا، اپنی برائیوں کو بھی دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، کہ انسان نے جو نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور جو اس نے برائی کی ہے وہ برائی بھی اس کے سامنے ہوگی، کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس وقت جو اس نے کمایا، ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کہ ظلم کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نیکی کی جائے اور اس پہ اجر نہ ملے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ گناہ نہیں کیا اس کے باوجود سزا ملے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ گناہ تھوڑا کیا ہے سزا زیادہ دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جیسا گناہ ہے سزا بھی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، تو لہٰذا فرمایا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور وہ عدل کا دن ہوگا، پوری طرح سے عدل ہوگا، اور خود یہ اعتراف کریں گے اس بات کا کہ واقعی ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں یہ سزا دی جائے۔ تو اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ فرمایا اس وقت یہ کہیں گے کہ جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو آگ کو دیکھیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہمیں یقین آ چکا کہ یہ جہنم ہے، جہنم کی آوازیں بھی ہم نے سن لی، اے اللہ جہنم کی حدت بھی ہم نے دیکھ لی، اے اللہ کہ ہمیں تو واپس بھیج دے دنیا کے اندر، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک لمحہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیں یقین آ چکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس وقت کہیں گے کہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں جہنم میں ڈال کے ایسے بھلا دینا ہے جیسے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، لہذا آج کوئی یہ رونا پیٹنا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے اندر جو روئیں گے اتنا روئیں گے کہ رخساروں پر نالیاں بن جائیں گی، ایک ایک آدمی کی آنکھ سے اتنے آنسو کہ اس میں کشتی نہیں کشتیاں تیر سکیں گی۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ رونا سارا تمہارا بیکار ہے،